أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي او خداي كان جاي رحمتو سوزو بزيا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردنی گوشتی مالات مرو بزنو گاو وشتر بوتان حلال کروا بیج گلوانی که بسرتان داد خویندرت و لم صورت دا لکاتک دا راوتان بو حلال نیا کل احرام دان امس نورانا فرمانی خدایا براستی خدای گورا فرمان داداد با هرشتیک که بیوید. یا ایوها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. أي أواني باورتان هناوا دسکاری دروش مکانی خدا مکن و حالی موجن نوا. بتایباد دروش مکانی حج و عمره. هر وهم مانگ کانی حرام ک رجب ذو القعده ذو الحجة محرمن تیچی مدنو. او قربانیش ک دکرت مرز کانی مشوینو. او ملوان کانی دکرت ملی آجل کنیشانه بو اوی خاونیان بریاری داو بکرت با قربانی لی مکن او. ریگل لوانم مگرن کدین بو توافی کعبو. لکاتک دا با امیدی فضل و رزامندی خودان. كاتق إحرام دشجنن أو بوتان هي الروبكن هروها دشمناتي ورقابراتي كساني كان نيان هشت كاتي خوي توافي كعببكن مكان هوي دزريجيو برباكرني ناخوشي يارمتي وكومتشي يكتربكن لسر تاكو خدا ناسي نكن يارمتي وكومتشي يكتربكن لسر قناهو دزريجي لخدا وترسنو باريس كاربن تنك براستي خدا زور بتندي طولد سينيت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز هروها او مالاتش که سر دبردرینو ناوی غیری خدای لسر دبریتو مالاتی خنکاویش اوشی که با آزارو لیدان مردار بوتوا اوشی که دکویتا خواروا اوشی که بلیدانی مالاتی چی تر مردار بو بیتوا اوانشی که درنده پلا ماری دابنو لی خواردبن مگر فریای چقو کوتبن هر حالت اگ لوانه باز کرا اگر با چقو دابگاد حلالا هروها حرام کرا و خواردنی گوشتی او مالاتانی لو شوینانه دا سر دبردرین که هانا و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید. هروها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دز بکویتو فال گرتنوا برجکان قاو گرتنوا حتا دوائی. امجورا کردارو رفتارانتان سر پیچیو درچونه لفرمانی خدا.

سوین بیت بگمان کاتی خوی خدا پیمانی لنوی اسرائیل ورگرتو دوان زر برمان تیدا حل بجاردن انجا خدا پی فرمون که من براسی لگلتان دام سوین بیت بخدا اگر نویجکانتان بتاچی انجام بدن و زکاة بدن و باور بهینن به همو پیغمبرانی منو پشتیوانیان لبکن قرزی چاک و جوان و ریک و پیک بدن بخلچی لبر خدا لبر رزامندی او ذاتا همو چاکی اگ انجام بدن و چاوری پاداش لو بن او بیگمان لگناهو حلکان تان خوش دبمو چاو پوشی تان لیدکمو دتان خم باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راست و روانی لی تیک چوا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوام پیمانو بلینکانیان دشکاند نفرت من لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچ اگل صفتیان اویا که قسل جی خویدان ناکنو جیده گورن با آرزوی خویان دسکاری توراتیشان کردوا هروها بشگل وشتانی که یاد آوری بو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چهان نبید لگلوش دا قیناکت هر لیان خوش ببو تاو پوشیان لبکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دبید و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسو حظا مما ذکرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اروها پیمان من لوانش ورگرتوا کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لوشتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطیبتی در باره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لآین دجدا خدا همو او کارو کردوانیان دخات و برچاو پیان رادگینید يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ای خواهنانی کتب دل نیابن که پیغمبری ایما بو ایوش هاتوا تا زور بی اوشتانی کلی ایور رونو آشکرانینو دشارنوا لکتبی توراتو انجیل دا بوتان رونو آشکرا بکات هروها لزورگ لوشتانی که شاردو تانتوا چاو پوشیده کات چون که براستی للان خدا و رونا چی آشکرا تان بو هاتوا که محمدی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم هاوره لگل کتبی چی رون کرودا كقرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بيگمان خدا بو قرآن پيروزا هداية ورينموي أو كساندكات كا شوين رزامندي خدا كوتون برو ربازکانی آشتی و آسودیو لطالی چیکان دریاندهینتو رزگاریاندکاتو دان خاتن نیو رونا چیوا بفرمانی خویو رنمویاندکات با سر رگو ربازی راستو درستی دینداری و خدا ناسی و چاکا لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. سوين بيت بيغمان اوانا بيبا وربون كوتيان براسي خدا هر مسيحي كري مريم. اي محمد فيان بلي اگر خدا بيويد مسيحي كري مريم دايچي و هرسي لسر زويدا هي لناي بريت او چي لبران بر خدا و د صلات اشتي چي هي كواتا اوي شو دايچي شو او خلقش بدي هن راوي خدانو لدا صلاتي درناسن يتربت بلغي قسي وانا بجدكن بمرجك خدا ذاتك هرچي لآسمان كانو زوي و نيوانيان دا هي هر او خاونيانا هرچي بيويد دروسي دكات شته چی آسایی او ذاتا مسیح ببی باوک دروز بکاد چون که خدا ده صلاتی هی بسر هموش تیگ ده هموش دلی او آسانا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. جولكو قاور دانوت اما رولي خدا وخوشويستو نزيشي اوين بيان بلي كواتا بوتي لسر قناهو تاوان تان سزاتان داد لدنيا دا بأش كراب بلاو ناخوشي تان بو پیش دهند سزاي قيامتش با لولا و بوستيد ايو خوتان اوا بگورو نازدار دامننو خوتان جامع کنوا نخيروانيا چون که ايوش بشرو آدمي زاده کن لو خلقی کدروستي کردوا اوه خدا بيويد لي خوش ببید لي خوش دبید اوشي که بيويد سزاي بداد سزاي داد البته لطوار چوه داد پروري دا هر تیج لآسمان کانو زبی و نیوانیان دا هیا هر خدا خاونیانا گران و سرنزامیش بولای او ذات هیا. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اي خواناني كتب بيغمان بيغمبرمان محمد هاتوا بولاتان تا همشتكتان بورون بكاتوا دوي اوي كما ويقبو هيتش بيغمبريك من روانا نكردبو نيوان لدايق بوني عيسى وناردني محمد سلامي خدايان لسربيت زياتر لا شش صديا نوکو بلین کس من بر روان نکره تا مجددر بید بچا کانو ترسینر بید بو یاخی کن او تا براستی مجددر و ترسینر تان بو هاد ایتر هیچ بیان یک تان نماو خداش دا صلاتی بسر هموشتک ده هیا اگر یاخی بن سزا تان دادات. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکرو نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلكم ملوکا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا ديان بين وكاتك موسى بقومك يود أي قوم عشيرتم يا ديناز نعمتي خدا بكنوا لسرتان كا بيغمبراني لناو ايودا فراهم هناوا اروها باشاي زوري لناو تاندا هلخستوا اوي با ايوي بخشيوا بكسي ترين نبخشيوا لو خلق بيشماري او سردما. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أي قوم عشيرة بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بي ويسي كرد لبرسودي خوتان بسنناوي پاش قز مبنوو پاشك شي مكن تا خسارد مندو زرر مند نبن. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. كتيوتيان اي موسى براستي خلقه چي آزاو برزو دليري تيدايا بيگومان ايما هرجيز ناتين ناوي تا اواني لدر نتن جا اگر اوان درتون لي او بيگومان ايما داتين ناوي لوي دبين. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بلام دو کس لوانی که ترسی خدا ان لدل دابو خدا ناز و نعمتی ایمان و دل نیایی توابی پی بخشی بون و تیان لدروازه شار و بسن سر یانو یک هرشی گور برن هر که تونه او دیووا او بیگمان ایتر ایو سرکوتون دجمن تان شکست دهیند جابو بدس هنانی او سرکوتنا دبید بتوابی پشت بخدا ببستن اگر ایو ایمان دارن. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كتيوتيان أي موسى دل نیابه ایم هر چیز ناتین او شارو و روی تناکین مادام او جنگورانی تیدا بید ایتر تو کیفی خود و حزد کهید بتو خود و پروردگار جنگ بکند جیان اما براستی آلیر دانشتوین چاوری سرانجامین. قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اینجا موساوتی پروردگارا براستی من ده صلاتم نیه جگه و سرخوم و برا کم دانه بید اما آماده همو فرمانی چی توین ایتر داوا کارین که اما جاب که تولو خلق تاوان کارو ستم پیشه یا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خدا فرموی براسی او ایتر شاری قدس لسریان حراما دبید 40 سالی جویل و سرگردان بن لسر زویدا تا او نو ترسنو که تیاب جیتو نوی تازه پیبگد ایتر خفت مخو با گلو هوزی تاوان بارو ستم پیشا. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. بسرهات هوالي دو كركي ادم بو او خلق بخوين روكا براسي الرويداوا او ابو كاتك هردو كان قربانيان كرد ليشي كان ورجيرا كلا سر حق بو لخدا ترزبو ولوي تريان ورنجيرا تنك رق استور وحسود خدا ناسبو ببراكي ود هردت كجم اويج لولامي هرشكي داوتي خداي قورتن هالا پارس كاران قرباني وچاك وردقريت. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. سوين بخدا اگر تو دست درش بکید بو من بو اوی من بکوجید من دست درش ناکم بو تو بو اوی بدکوجم چون که براستی من لسزاو تولی خدا پروردگاری جهانکان دترسم. اینی ارید ان تبوء بی اثمی و اثمی که فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. من بود از درج نکردم براسی دمید با گناهی منو گناهی خوشت و بگری تو او جاد بیت نشته زین او آگر هر آوشه پاداشتی استم کارن. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. سرانجام نفسی سرکشی هانی داو کشتنی براکی لا ساده و آسان کردو کشتی ایتر خوی خسر ریزی خسارت مندو زرر مندانو. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لو دواجيري خوار بدستر مكيوا تنك واديارا يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خدای مهربان قل رشی چی ناردو تالی چی لزویده حل کند بو قل رشی چی تری مردار و بو تا نشانی بداد چون لاشی براکی بشارتو هر که اوی دی و تی هاوار لمن آیا او من نمتوانی وکو ام قل رشب کمو بقدر اوم لی نهاد تا لاشو عیب و عاری براکم بشارموا ایتر بو همیشه چوار ریزی پشی مانانوا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون لبروی کارساتی کشنی ناروای آوار رو نداد اما پیوستمان کر لسر نوی اسرائیل اوی کسک بنا حق بکجیتو لجیاتی کجراویگ نبید یا گناهو تاوانی گوری انجام ندابید لزویده وکو جردیو دزدریجیو تادوایی او وک او وایا هر همو خلچی کشت بید اوشی کسک لمرگ رزگار بکاد هر وک او وایا همو خلچی لمرگ رزگار کرد بیدو جیانی پی بخشی بن سوین بید بخدا براستی پیغمبران من ببلگو معجزی آشکرا و دیار و هات و بولایان تا پابندی حق و داد بن کچی زور بیان دوی او رین مویانا هر زیاد روبون لم سر زمین دا لستمو کشتنی نا حق دا انما جزاء الذین يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بگمان پاداشتی اوانی که دا جنگین و دجمنایتی خدا و پیغمبرکی دکنو بگرمی هول دادن بو بلاو کرنوی فساد و بدروشتی لزویدا هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردی دکن دستو قاتشان بپیچوانو ببردرید اوانیان که مترسیان لدکرید او دور بخرینو لولاد او سزای خجالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان بو هیا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم جگلوانیان کتوبیان کردوا پیش اوی دستی اویان بگاته او بزانن کبراستی خدا لی خوش بو مهربانا البته اگر ما فی خلچان بسر و نبیت یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو باريس كاربن لرغي همو هو كارو كردويشي تساكوا هول بدن رزامن دي أو ذات بدز بهن هميشه هولو كوشو جهادو خباد بكن لپناوي ريبازو برنامي أو ذات دا بو اوي سرفراز بن لهردو جهان دا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم بجمان أواني بباوربون اگر هرچی سامانی زوی هیا هیان بیتو اوان دی تریشی لگل بیتو بیانویت خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی قیامت لیان ور ناجیریت اوان سزای چی به ایشان بو آماده کراوا دبیت تیدا جیر بخون یوریدون ان یخرجو من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم اوانا دان ویدل دوزخ درچن بلام خیال یان خاوا لکات یک دا درچون یان لینیا اوانا سزای چی بردوام یان بو آماده والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم دستی پیاوی دزو آفرتی دز ببرن لپاداشی کاری نار روایان دا امش توليك للان خداوه خدا بالا دستو دانايا لبريارداني او سزايدا البتا ام سزايا لكم الغي اسلامي دا جبجة دكرت كهمو كسيك جياني مسوغرو هموان دستي يارمتي بو يكتر دريج دكن هروها لسالاني گراني دا دست نابر دريت فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جا اوی دوای استمو تاوانکی توبه بکاتو چاک سازی لخوی دا بکات دلو درونی خاوین بکاتو مالی خلچی بداتو چاوی لا دزی نمینید او بیگو من خدا توبه که لی ورد گرید چون که براستی خدای گوره لی خوش بو مهربانه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أي محمد أي إيمان دار آيا نتزاني وهرتي لآسمان كانوا زويدا هيا براستي تنها هر خدا خاونيانا سزاي هر كسي كبيويد ديدات البته هرمچینیا بلکو لرویداد پروری تواووا هروها خوش دبید لو کسی کده ویتو مبستیتی لی خوش ببید او خدای ده صلاتی بزر هموش تک ده هیا شوینی پاداشتو سزای جیگی هموانی تیدا دبیدو. یا ایوها الرسول لا يحزنك الذین يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي پیغمبر با خمبارد نكاد اواني كبا پلا بدن بيبا وريو بيدين يودتن لوانی که بدمو زار دلین باور من هنوا بلام دلیان باوری نه هنوا هر وحال لوانش که بونت جولکو زور جوه گرن با درو دلسا زور جوه بیسن با خلچی تریش که خدا نناسنو نهاتون بولاد قصد گرنو قصد وکو خوی ناجرنو یا خود آو جویده کن دوی اوی جی خوی گرتبو اوانی که خلق دنیرن بولای پیغمبرو پی دلین اگر آو بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوش یار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کرن و سزای بکاد او هر جیس تو خوانی هیچ تگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلین پاکو خوان بکاتوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سر شوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاور ریانا. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. او جول کانه زور بدل گرمی جوی بود رو دگرنو کسایتیان نا پخت و زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادوریب که دنوانین دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز نتوانن هیت زور زیان اکت پی بگینن خو اگر داورید کر لنوانین دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرورو ماف پرورانی خوش دوید. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سيرا اوانا چون دینو تو دکن بدادور لکاتیک دا خویان توراتیان لایو فرمانی خدای برونی تیدایا پاشان پشتی تیدکن دوی اوی که حکم و فرمانی خدایان بودر دکوید دیار اوانا هر ایماندار نین لمدینه دا یه چگل ناودارانی جو زینای کرده بو حکمی زینا کرک هاو سری هبید لتورات دا برد باران کردنه هاتن بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بلکو حکم کهی لقرآن دا آسان تر بید بمرجک باوریان با پیغمبر و با قرآن نبو کاتک پیغمبر جرانی و بولای حکمی تورات پشتیان حل کردو بدلیان نبو. اینا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون براستی اما کات یک تورات من نردخواره و رنمویی تیاده بو با همو خیر و چاکه یک نور و روناچیش بو لناو تاریکای یکانده او پیغمبرانی که همیشه ملکتو فرمان بردار بون حکمی اوانهان پیدا کرد که ببونا جولکه هروها زانا پروردگار ناسکان یانو زانا شرع ناسکانیشان حکمیان دکرد بوی داوان لکرابو بی پارزن که اویش کتبی خدا توراتا اروها شایتش بون لسری كواتا ايزانا يعني جولكا اي ايمان داران لخلچي مترسن بلکو تنها لمن بترسن آيتو فرمانكاني من بنرخيچي كم مفروشن اگر نرخكا همو دنياش بيت هر كما جا اوي حكمو دادواري بو برنامه نكاد كخدا داي بزاندوا اوانا بيبا ورن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون لتوراد دا پیوست من کردو لسریان که براستی هر کسیک کسیک بکجد دبید بکجرته وو تاوی یچیک چور بکد دبید تاوی چور بکرته وو لوتی یچیک عیب دار بکد دبید لوتی عیب دار بکرته وو جوی یچیک ببرید دبید جوی ببردرته وو ددانی یچیک بشچند دبید ددانی بشچندرته وو برینو زامکانیش هر وحاد تولیان بجوی ری خوی بودسند رته وو جا اوی لتاوان بار خوش ببید او تاو پوشی ولی خوش بوند به تکفارتی گناهانی بیگمان اوی حکم داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزندوا آوانا هرستم کارن وقفینا على آثارهم بعیس بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين إن جاب شوين آسواري همو پیغمبراني نوي إسرائيل دا إيساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو پشتواني ليدا کردو إنجيلش من پيدا که هدایتو نور و روناچی تدایو پش جیری توراتی پیش خویتی هدایتو رنمویو آموشگاریا بو او کسانی کل خدا دترسنو پارس کارن وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دباشوین کوتوانی انجیل بورین مویو آموشگاریانه حلسو کود بکن که خدا لانجیل دادای بزاندوا. گرین ترینیان شوین کوتنی آینی اسلام و پیغمبری اسلاما. اوی حکم و داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزاندوا. آوانا ناپاک و تاوان بارو لسنور درچون. وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إما قرآن من هاوري لقلهم حقيقة الراس يقدابوتو دابزاندوا راستی و درستی کتابکانی پیش خوشی دیاری دکاتو چاو دیر بسر همویانده کاتیک خوانانی کتاب لگاور و جو جیرو گرفتیان دهنن بولایتو باو برنامه خدا ناردویتی داوری بکرنوانیانده و شوین آرزوکانی اوان مکوو لو حق لامده کبوت روانه کراو بو هر لایکتان مسلمانان و خوانانی کتاب برنامه و پروگرامی تایبت من بریارده و خو اگر خدا بیوستایا هر هموتانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا باو جیوازیت تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا به هوی عقل و جیریتانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دی کواتا زور با پلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاکه دل نیاش بن که هموتان دگرن و بولای خدا او کاتا حوالی تواوتان داداته در باری اوشتانی کچشتان لسری هبو و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون کاتیک هندیک لزاناکانی جو هاتن بولاد تا داوری بکل نوانیان دا داوری بکل بو برنامه قرآنی کللاین خدا و بود دابزیوا شوینی آرزوکانی اوان مکوا و ریاب نوکو اوان رید لی حلب کن لهندیک لو رین مویانی که خدا بوی ناردوید جا اگر او جولکانا رازی نبونو پشتیان حل کرد او بزانا براستی خدا دیوید جیرو دی سر انجامی هندیک لگناهکانی خویانیان بکد بيغمان زوربي خلچي يا اخي وسركشو تاوان بارن افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ايا وانا حكم فرمان رواي جاهليه نفاميان دويتو اويان لا پسندا اخر بوبيرنا كنوا چه هي بقدر خدا حكم جوانو چاكو بجيبت بتعبد لا يوكساني كبور دي سرن زدنو وجدانو هستي زندويان هيا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي أواني باورتان هناوا جولكو قاور مكان يارو ياورو پشتواني خوتان أوانا هنده چان پشتوانو پشجيري يكترن أو كسي پشبوان ببستيت أو هرلوانو حسابي أواني بودكرت براسي خدا هدايتي قومي استمكار نادات فترى الذين في قلوبهم مرضين يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين برونی دبینی اوانی دلیان نخوش و ایمان لاوازن بپلدتن بولایان بزمانی حال دلین دترسین بلایک من توش بید یان کارساتک من بسر بید جا دورنی اولوانه بم نزیکان خدا سرکوتن ببخشید با ایمان داران یا خود بشه ویجی یکسری بمعجزه اگلالان خوی و سرکوتن یان پی ببخشید او کاتا باور لاوازان پشیمان دبنه و لسر او نهینی و خطر و خیالی لدلو درونیان دا شارد بیانوا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين أو ساواني إيمانيا هنا ولنا وخيان دا بسر سامية ودلين آیا او دور روانا اوانن کسوین دیان بخدا دخواردو جغتیان لسر دکرد که گوای براستی لگلتان داین کچی کارکانیان پوچل بو و خسارت مندو زرر مندو مای پوچ بون. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أي أواني باورتان هيناوا هرکز لئی ول آین و برنامه کی ورگریتو پاش گز بیتو او هر خویز ضرر دکات او ل آین داد خدا کسانی که دهنت کایوا او اندر ریکو پیکو باور دامز راون پروردگاری مزن خوشی دوین اوانیش اویان خوش دوید اروها ملکتو فرمان بردارو بسوزن بو ایماندارانو سر بلندوش کز نخورو درون برزن بسر بباوراندا لپیناو ربازی خدا داو بو بدست هنانی رزامندی او هول دادنو خباد دکنو تیده کوشن للو میلو مکرانج ناترسن ام خوشویستی و حلب جاردنو سوزو تیکوشانا فضلو ریزی تایبتی خدایا کتی بخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا بنهینی و آشکرا بشایسته و ناشایسته هر کسو لاینک. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. براستي تنها خوشويستو پشتواني اوا هر خداو پیغمبركيو اوانن باوريان هناو کنوی جکانیان بچاچی انجام ددنو زکات لمالو سامانیان دردکنو همیشه دیار دی کرنوش و ملکتیان بو پروردگار پیو دیارا. ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. جا اوی خدا و پیغمبرو اوانی برواین هینا و بپشتیوانو خوشویستی خوی قبول بکات او بادل نیابید که هر کوملو دستو تاخمی خدا زالو سرکوتون. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أي أواني باورتان هناوا نكن أوان بكن پشتیوانو جيگي متماني خوتان كغالتو غميان بآي نكتان کردوا چل خاوانان اكتابي پیش خوتان چل بباوران لخداش بترسنو پارس كاربن اگر ايوا باوردارن. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. كاتك ايوا بانگ ددن بونويش بانگ ونويش كاتان دكنه گمو گالتا چونك اوانه كسانكن براستي جير نابنو نافامن. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. أي محمد پیان بلي أي خاوانان اكتب او بچي عيب دارو لك دار من دکنو اللي من تور دبن جگل بر او نبيت كا ايما بروي راستو بتو من هنا و بخداو بو قرآن اي كدابزي و تخوار و بسر ايمو بو اي كا پیشتر دابزي و يان او اي كزور بتان يا خيو سر الرو تاوان بارن. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. پیان بله آیا حوالتان بدمه بکر داریک که تولکی للای خدا خرابتره لطولی لکه دار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشمو رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرده تاغوت پرستو بد پرست اوانا خرابترین جگو رگیان هیو گمراترین کسن لربازی راستو درست و اذا جاؤوكم قالو آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون اوانا كاتيك دين بولاتان بدرو ودلين اي مش مسلماني نباور من هناوا لكاتيك دا براستي اوانا ببي باوري وهاتبون جورو بيقمان هر ببي باوريش وچون دروا جا خدا خوي چاك دزانيت كتيان حشار داول لدلو درونيان دا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون زوري چجلوانا دبينيد كزور بپلو بحلپن لزلكاوي تاواني درو عيب دار كردني مسلمانانو دزدريجين ناحقو خواردني حراميان سوين بيد بخدا اوي كدي كان زور خرابو نادرستا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون آيا اوتا كي خدا ناسو زانا كانيان قد غي گفتاري گناهو حرام خوريان لناكن سوين بيد او كردوو هلسو كوتي كدي كان بور رازي كرني خلق زور نادرستو خرابو ناپسند وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أوجولك نفام خدا ناسان دانوت خدا دستي بسرا وخيري لدزنا بيتوا دك دستيان بسراو بخيرو كلبتو توشي شلل بيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلكو دو دستي پر لبركتي پر وردگار هميشو بردوام كراويا چوني بويتو چندي بويت دي بخشيت سوين بيت زور بيان اوي نيردراو تخوارو بوت كا قرآن للان پر وردگار تو ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لكفر دا امش هتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من لنوانیان دا برپا کردوا هرکات اک دانوید جنگ برپا بکنو آگری شر حل بجرسینن خدا دی کجینیت و او نایل تشنب کات اوان زور بپلو بگرمی هولی بلاو بونوی فساد و تاوان دادن لزویدا خداش او کسانی خوش ناوید کتوی خراپ دا چینن ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم خو اگر براستی خواهنانی کتاب باوریان بهنای و پارس کار بونایا او تاو پوشی من لخراپکانیان دکردو لیان خوش دبوینو دمان خصنا نو بهشتی پر لنازو نعمتو ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون خو اگر براسی هستانه بپیرو پیاده کرنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباره اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم او قرآن اشکل لان پروردگاریان و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درخت کان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانوی لوسو زو خوراک کانی تروا او کاتب خوراچان دخوار لراسر و لبرپیانو دسته اگلوانا کسانی چی جیرو داد پرورو میان رو بویجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرستو نابجه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أي پیغمبر و فرستادا هرچی فرمان و پیامی که بود دا بزی و لالان پروردگار تو بی دودلی و بی ماتلی رای بگینا خو اگر بو کار حل نساید او ما نیوای پیام که اید بتواوی نگیندوا دل نیاش بک خدا دت پاری زید لشر و خراپی خلچی چون که براسی خدا هدایت و رینموی قوم و حوزی بی باوران نادات. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أي محمد بلي أي خاوانان يكتب ای ول سر هیچ برنامه و پیرو پروگرام اگنین هتا بتاچی پیرو پیاده تورات و انجیل او ایلم دوای یدا که قرآن نکن کلا لان پروردگارتان و بوتان دابزیوا سوین بید بخدا زور بیان او نرد را و تخوار و بوت لان پروردگارتوا یا خیبون و ستمیان زیاد دکاتو نغرویان دکاد لبی باور ریده کچی لجیاتی جوی رایالی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید جایتر خفتو پجارت داد نگرد بو او گلب باورا کاتک باور ناهینن کاتک تولین لیدکینوا لدنیا دا پیش قیامت. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. براستي اواني كإيمان باوريان هنوال لأمتي محمد اواني كبون بجو اواني صابئن فرشت پرستو أسير پرستنو غاوركان هر یک لو دستو تاقمانا اگر باوری دامز راو بخداو بر روشی دوائی بهینتو کارو کردوی چاکو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بیم یخ خیانده گرید نخمو پجار رویان تیدکات کاتیگ لبر روشنای قرآن و او باور دهینن. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سوين بيد بخدا بيقمان إما بيمان من لنوي إسرائيل ورقرتوا كل ريبازي يكتاناسي وچاك كاري لا ندن چند پیغمبر چشمان بر روانه کردون هر کاتگ یچک لو پیغمبرانه ان بدل نبو بید به هوی لا ساری و درون آلوزی خویانه و یا خود به آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلا ماریان داونو شهیدیان کردون. و حسبو الا تکون فتنتم فعمو و صمو ثم تاب الله علیهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لولا شوات چون که خویان بخوشویستی خدا دادنا بتمابون که توشی بلاو ناخوشی و سزان نبن لسر انزامی لادانو یاخیبونیان هر بویا چویرو کربون لآستی حق و راستی دا دوائی که زانیان زرریانا توبیان کرد خداش تاو پوشی لیا کردن لو دواتي هلتون و لتاوان و لادان و زور بيان چوير و كربون و لآستي حق و راستي دا خداي گورش بنايا بهمو او كاراني كأنجامي ددن و بسريان دا تنا پرد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سوين بخدا براستي اوانا بيبا وربون كوتيان خدا هر مسيحي كريم مريم بمرجيك مسيح وتيتي اينوي اسرائيل او خدايا بپرسن كپروردگاري منو پروردگاري ايوشو دل نيابن اوي شريكو هاو باش بو خدا بريار بدات او بيگومان خدا بهشتي لسر حرام كردو شوينو جيگاو سر انجامي آگرا او سا او سلمكارانا هيد زورا پشتواني چان نيا كز ناتوانيد فريايان بكويت. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سوين بيت بخدا بيقمان أوانش بيبا وربون كوتيان خدا يتشيك لسيدان أخوا لحالتك دا هيتش خدايك هیچ پروردگارک نیت جگل خدایی چی تاکو تنها خو اگر لو گفتار نابجو ناقلاییان کل ندن سوین با خدا اوانیان کبی باور بون سزایی چی با ایشیان توش دبید. افلا یتوبون الى الله و یستغفرونه والله غفور رحیم. آیا خوانی او بیرو بروا پوچانه حق نیت توب بکن و بگرن و بولای خداو داوای لی خوش بونی لی بکن لكاتك دا خدا اللي خوش بو مهربانشا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسيحي كري مريم هيتش تغنيه نه خدایا و نه کری خدایا جگا پیغمبری چی خدا نبید براستی پیش او چنده ها پیغمبری تریش را بردون دای چیشی آفرت چی زور راست و راست گویا هر دوچان خواردنیان دخوارد وکو همو انسانک سیر بکو سرنز بودا ای محمد ای ایماندار چون همو فرمان و بلگه چان بارونده کینوا لو دوات مشاک چون ریان لحق ورد چرخین ریتو لراستی لاددرین. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لكم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. پیان بله آیا اول راست لجیاتی خدا شتیک دا پرسن کن نزررتانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایوه بدوری دا دین هیچیان لدز ناید. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اروها بلا اي خاوناني كتب زياد الربي مكان لاينه كتاندا بس زياد الربي نابجه ولا سنوري حق وراسي درمتن شواني آرزوی او کسان مکون کبیگمان پیشان گم رابونو زور کسیشان گم را کردو اوانیش لو ریگو ریباز راستا لاینده. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود و عیس بن مریم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. نفرین کراو اللوانی بیبا وربون لنوی اسرائیل لسرزاری داود و عیسای کری مریم امش لبر اوی که اوان یاخی و سرکش بونو دست دریجیان دکرد. کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون. اوانا قد غیقتریان ندکرد لخراپ و تاوانه کدیان کرد سوين بيت بخدا اوي كده كان زور خرابونا پسنده. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. زربان دبينيت رازين بخوشويستيو پشتيواني اواني كبيبا وربون سوين بخدا دست پیشکریه چی خرابیان بو خوان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان لقیامتش دالنا و سزای دوزق داده بید بو همیشه بمین نوا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. خو اگر اوانه باوریان بخدا و بم پیغمبر او قرآن ببوایه کبویدا بزیوا او اوانه ندکرد بخوشویستو سر پرشتیاری خویان پشتیان بوان ندبست برام زور بیان تاوان بارو لادرو یاخینو حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. سوين بخدا دبيني تو دست دكويت سرت سختريني خلق لدجمناتي دا برانبر بواني كبا وريان هناوا جو لكنو اواني كها وليان بو خدا داناو سوين بيت دبيني تو دست دكويت نزيكترينيان لسوزو خوشويستي بو اواني كبا وريان هناوا اوانن كدانوت براستي ايمن نصرانين اوش لبرأوية براستي هندق لوان قشي دين دارنو هنده چشان گوش جيرو كساني خواه پرسنو بيگمان اوان خوبا گور دانانين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هركاتيك جوين لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تساوكاليان أسريني خوشي هل در رجيت بهوي او حق راستي كدين ناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمانو باورمان هنا وبآيني اسلام دتوش لريزي بيروانو شايتا كاندا تومارمان بكا. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. چيري مان لدى قريت باور نهنين بخداو بوي بومان هاتوا لحق راستي يوادارشين كفروردگار من بمن خات نيو ريزي تاكانو گنجاوان بو خدا پرستي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. جابهوي او گفتار بجهيان پاداشت دانوا باوي باخا كاني بهشتان پيدا بخشيد كتندها ربار بجر درخت كاني دا درواد هاوري لقل جياني هميشيون براودا هربو شيويشا پاداشتي تاك كاران. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اوانشي باوريان نهناو آياتو فرمان كاني ايميان بدروزاني أوانا نشتجي ناو دو زخن. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أي أواني كباورتان هناوا او ناز و نعمت چاکانی که خدا بوی حلال کردون لخوتانی حرام مکنو لس نور در مچنو دست دریجی مکن چون که براستی خدا دست دریش کارانی خوش ناوید. و کلو مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. لو رزقو روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدای بترسن که ایوه همی شبا وریدا مزراوتان پیتی خوتان لرزق و روزی حرام بپاریزن. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. خدا لیتان ناگرد کاتیک بسادهی سویند بدم تان دادیتو لسری راهاتون بلکو لو سویندانتان دا پرسیتوا کبیرو هشتان لای هبوو بوم بسته گوتو تانا جا کفارتی و جور سویندانا نانو خوراک دانا بده کسی هجار بشیوه چی مام ناوندی که بو خاو خیزانتان صرفی دکن یا خود پشت کرد نویان یا خود آزاد کردنی بنده یک اگر بوی اوی توانای اشتانی نبو با سی روش بر روشو بید او کفارتی سویندکان تانا کاتیک سویندخونو نای بنسر جا تا دا توانن سویندکان تان بپاریزنو میانش چینن ابو شیوه خدا آیتکانی خویتان با رون دکاتوا با اوی سپاس گزاری بکن. یا ایوها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اي اواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرقو قمارو گوشتي مالاتي سر براو بو غيري خدا لو شناني كخلق با پيروزي دانا ونك اسلام برجو حرامو حلال زانين بهوي هلداني زاروا اما نهر پيسنو لكارو کردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي و بختواري بدز بهنن لهر دو جهان دا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغزو کین بخات نیوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیرو زکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تملتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیرو زهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا. او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین. ای ایمان داران فرمان برداری خدا بن فرمان برداری پیغمبریش بنو وریابنو آگادار بن نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن جا اگر پشت حلکنو یاخی ببن او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گیندنی آشکراو رونی پیامکیا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هیچ گناهیگ نیه لسر اوانهی کبا وریان هنوو کرداره چاک کانیان انجام داو لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاتی خویان پاراست بید لحرامی او سردمو برویان هبو بیتو کردارت چاک کانیان انجام دا بیتو پاشان لتاز حرام کراو کانیش خویان پاراست بیتو باوریان هینا بید لدوائی دا خویان پاراست بیتو بردوامش بوبن لسر چاک کردن خداش چاک کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي أواني باورتان هناوا سوين بيت بيگمان خداي گور تاقيتان دكاتوا بشتي كم هنده چان لنه چيري چهوين كدين پیشو لتانو دتوانن بدست بيان گرنو بر مكانتان راوي بكن لكاتي احرام دا بو حج و عمرا تا بتواوي لجهاني واقع دا خدا بزاند كچه لپنهاني دا ترسيد لخدا جا اوي دست دريجي و نافرماني کرده بيت لدواي او تاقي کرنوه لكاتي احرام دا او سزاي بأيشي بو هيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا ايوال لإحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتي الراو مكان اوي بارزو راو بكاتو نيتير بكوجيت لتولي دا دبيت قربانيتي وك او نيتيرا بيشكش بكاتو او بريارج دبيت دوكسي شار زايدات پرور لخوتان بيدنو قربانيكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعبدا ياخد بقدر نرخي قوتكا خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچی لو بابتان روی داوا خدا قلمی تاو پوشی بسر دا هنوا جا اوی ام حلانت دوباره بکاتوا خدا طولی لید سیند چون که خدا بالا دستو طول سینره چی بزبرا. احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره وحرم عليكم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. راو كردنو خواردني زندوراني دريائي بوتان حلال كراوا لبرسودي ايوو او كسانش كلا سفردانو راوي زندوراني دشتيو چيوي ليتان حراما حتى لإحرام دابن لو خدايا بترسن كهر بولاي او كودا كرينوا بوليه برسينوا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. خدا كعبا كبيت الحرام كردويتي بهوي هستانو بو جانوي خلچي لهردو دنيا دا اروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اويا چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزوي دا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا. اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. تاك بزانن براستي خدا طول سينريشي تندو تيجل لياخي كان اروها بيقمان ليخوش بو مهربانا بو إيمان داران. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردارو گفتارو نیتان. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أي پیغمبر پیان بلے پیسو پاک یکسان نین هر چند زوریتی او پیس سرنزی را چشاوید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. أي أواني باورتان هناوا برسيار مكان لهن ديك شد كا اگر آشكرا بكريد بوتان سغلطتان دكات خو اگر برسيار بكن درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا او بوتان آشكرا دكريد خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. بگمان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان روند بوا بروان پی ندکردو پی بی باور بون کواتا ایو وا مبن. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. خدا برياري اوين دا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت یان برخولی مرکان بو بتکان سر بفردرید یا وشتری نیر آزاد بید بلام اوانه بی باوربون درویان بدم خدا و حل بست زور بشیان جیر نابن هر لخویان و بریاری ناب جددن و کرداری ناپسندکن. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هركاتك بيان بوتريد ورن بولاي اوي خدا داي بزاندو ورن بولاي پیغمبريش بو اوي داوري بكاد لنوان تاندا او دلين هر او برنامه من بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ما و توا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ تیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ور نگرن او هر شوینیان دکون. یا ایوها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضربکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أي أواني باورتان هناوا هميشه بردوام سرگرمي پرورده خوتان بنو مترسن تونك أواني گمران ناتوانن زيانتان لبدن اگر ايوه بتاچي ربازي هدايتو خدا ناسيتان گرتبه تبر دلنيابن گرانوي هموشتك بولاي خدايا سرنجام حوالي همو او كارو كردوانتان دداتي كأنجامي ددن. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أي أواني باورتان هناوا كاتيك نشاني مرقو مردن لكسيكتان دركوت شايتي نيوانتان با دو كسبن لكاتي وسيتكدا دو كسي داد پر وربن لخوتان يان دو كسي ترجغ لخوتان اگر ایوه بو بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن، اگر دو دلبون لدو شایتکا اوه رایان گرن لدوین نویجی عصر سوین بخون بخ خداو بلین ایمه سوین دکمان به هیچ نرخیگ ناگورینوا با سوین بو خوراوکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لانادین. ایمه شایتی که بو خدا انجام من داون نای شارین و ونی ناکین، چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لیکراوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو درستره. ایما هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه. خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ای مشل ریزی استم کاران داین. ذالک ادنا ان یأتو بالشهادت على وجهها او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا مافی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رین مویی چی خیر خداش هدایت و رین مویی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو ناداد. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. روجك ديت خدا همو پیغمبران كودكاتوا انجا پیاند فرمويت چون ولامتان درائي وو خلچي حلوستيان چون ببران برتان تا چرا ديگ هاتن بدمتانوا لسام ناچی او روژو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شاراوکانو بهمو پنهانیک دزانید. اذ قال الله یا عیس ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک اذ ایدتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. او سالنا وهمو پیغمبران دارو بعیسای کریم مریم خدا فرموی اي عیسای کریم مریم یا دی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیگ من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتیی لبیشک داو بپیریش بروانی قصد بو خلچی دا کرد اروها لکاتیگ فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من امجا فود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من كاتيشيش مردو كانت بزندوي بفرماني من لغور دردهنايوا هروها يادي او بكروا كشري نوي اسرائيل مليلا دايت كاتيك ببلغ اشكرا كان وهاتي بولايان جا اوانشيان كبيبا وربنوتيان اما جگل لوي جادو يشي اشكرايا هيتشتي شي ترنيا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أروها كاتيك نيقام نارد بوها ولدل صوزو تايبتي كان عيسى حواري كان كإيمانو باور بهنا بمنو ببيغمبركم أواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خداي توش بشايد با كبراستي إمام مسلمانو ملكتو دل صوزين. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كاتك حواري كاني جوتيان أي عيسى كريم مريم آیا پروردگاری تو دتواند لآسمان و سفرو خوانیک من بودا بزیند؟ عیسی وتی لخدا بترسن اگر ایو ایمان دارن اما چدا خوازی کدی کن؟ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حواری کان بو پاساوی داوا کان وتیان دمانویت بو پیروزی و برکت لی بخوینو دل نیابینو چاک بزانین که بیگمان راست دلگل دا کردوینو لسریشی ببین شاید تا اوی باوری هیا باوری دا مزراو تربیت. قال عیس بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أوسا عيسى كريم مريم موتي أي خداي پروردگار لآسمان والسفر وخوانك من بودا بزنا تاب بيتا زجن بونا وكاني استاوداها تومانو بلغيك بيت للان توا بو پیغمبراتي منو دصلاتي بيس نورتو للرزق روزي بهرور من بكا هر توي چاكترين روزي بخش. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إن جاء خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودادا بزينم جاء وتان دواي دابزان دني سفر وخوانكا ببروا بيتو سبازنا بزير بيت او براستی من سزای چی دادم که سزای هیچ کسی کم نجهان دا آوا ندابید. و اذ قال الله یا عیس ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. كاتيشيش خدا هر لقيامت دا فرموي أي عيساي كريم مريم آیا او توبه خلچی دوتوا منی شو دای چشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگاروا عیسا لولام داوتی پاچیو بگردیو به هاولی شایستی تویا بوم نیم من شتیک بلیم بو خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بوی که لدریای علم و زانستی به پایانی تو دا هیا چون که براستی هر تو زانا و شارزای نهینی و پنهانی. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به